राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 अक्टूबर 1994 को सायं 3 बजे रामजीवाई सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। धर्मशास्त्र की मर्यादा है। प्रश्न पूछा है किसी बहन ने, मैंने धर्मशास्त्र की मर्यादा से ये बात कही थी कि आत्म नाम गुरु नाम नामाती प्रणशित शेष कामो नया ज्येष्ठा पत्य कल त्रयो। अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम भी नहीं करना चाहिए और अपनी स्त्री का नाम भी नहीं करना चाहिए, स्त्री के लिए पति का नाम भी नहीं करना चाहिए और अत्यंत कृपण का नाम भी नहीं करना चाहिए। तो अत्यंत कृपण का नाम तो निंदनीय है, निचारी का नाम नहीं लेना इस वास्ते। ये चार नाम कृपण की तरह निंदनीय नहीं है, ये इनका आदर करना चाहिए। नाम लेकर करना तिरस्कार होता है, निरादर होता है। अपना नाम लेने में भी अभिमान आता है, लेना हो तो हमारे साधुओं की रीति थी पहले, आज देखने में नहीं आती है। मेरे बचपन में थी, कोई पूछे नाम तो परमात्मा का है, परमात्मा की है, परमात्मा का दिया हुआ है, भीख भगवान ने दिया हुआ है, गुरु महाराज का दिया हुआ है, अपना नाम यूं कहते थे। सब कहकर फिर बता देते जरूर थे अपना नाम। मानो अपना नाम कोई पूछे जानने के लिए, पता नहीं है, कहने आवश्यकता हो तो अपना नाम कहते थे। नाम परमात्मा का है, गुरु महाराज का है और गुरु मंत्र का दिया हुआ है, भीख भगवान का दिया हुआ है, छोटा सा ये नाम ऐसे ऐसे कहते थे। मेरी बात है, रिवाज थी, आपको तो याद नहीं, मेरे को याद है, कहते थे वो साधु से क्या देगा। अपना नाम सीधा नहीं कहते थे, गुरु का नाम कहते थे, गुरु का भेजते में वो परम पूजनीय है, आदरणीय है, ऐसी कई बातें कह करके ऐसा नाम ऐसे कहते थे। नाम देते जल्दी नहीं, बहुत ज्यादा आवश्यक थी बस ऐसा कहते थे। और पत्नी पति का नाम नहीं कहती थी और पति पत्नी का नाम नहीं कहते थे, वे कहते थे वे। जैसे कोई दूर हो ना तो अत्यंत निजी को वे कहते हैं, तो वे भगवान है वास्तव में, जो नहीं देखते वो भगवान का स्वरूप है, स्वास्थ्य वे कहते हैं, उनका ऐसा कहना वे ऐसा कहते हैं, इस तरह से संबोधन करती थी स्त्रियां। और पति भी स्त्री का नाम नहीं, अपने बेटे का नाम नहीं लेते, छोटे बालक का नाम उसका उसकी माँ है, बच्चों की माँ है, लेते थे उसमें नाम नहीं लेते थे। आज तो पहले से उल्टी चीज चलानी है। अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृथा। तमोगुण के कारण से विपरीत बुद्धि हो रही है, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, पाप को आवश्यक, आवश्यक को पाप, ऐसा समझ रहे हैं। बहुत सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थान से ऐसी बुद्धि हो रही है। तो उसमें कह जाए कि नहीं ले तो क्या ले, भगवान तो सबके पति हैं, तो भगवान सबके पति है तो सबको नाम लेना चाहिए, ये अर्थ इसका नहीं है। एक धर्मशास्त्र की मर्यादा बताइए कि वो नाम परमात्मा का हो तो परमात्मा का नाम ले, उसका तो नाम आना ही चाहिए, हर समय कल्याण करने वाला है, तो पति नाम है, ये धर्मशास्त्र की मर्यादा है। धर्मशास्त्र से मोक्ष शास्त्र ऊंचा है, धर्मशास्त्र से नीचा है नीति शास्त्र। एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है। तो नीति शास्त्र है उसमें झूठ कपट बेईमानी आदि लड़ाई झगड़ा ये होता है, तो नीति सबसे नीची है। नीति में कूट नीति, कपट नीति, विश्वासघात, धोखा, सब राजनीति में होता है, सबसे नीची बात है ये। इस वास्ते कहावत थी हमारी पुरानी कि तपेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी नरकेश्वरी, मानो तपस्या का फल तो होता है राज, राज का फल होता है नरक। ऐसी सामान्य बात थी सब जगह, तपस्या के स्वास्थ्य करते हैं राज के लिए, राज के स्वास्थ्य करते हैं नरकों के लिए, तो नरकों में जाने का रास्ता है वो, राजनीति रास्ता नरकों का है। सत्या नित्रा च परुषा प्रियवाद अनित हिंसा दया दुर्विचार तपरा बदान्या भूरी भया प्रसुर वृत्त समागमा च वेश्यांगने व निर्वनीति अनेक रूपा। जैसे वेश्या तरह तरह का श्रृंगार करती है, ऐसे राजनीति वेश्या की तरह तरह तरह जो धारण करती है रूप, वेश्यांगने व निर्वनीति अनेक रूपा। तो नीति शास्त्र से धर्म शास्त्र ऊंचा है, कर्तव्य अकर्तव्य का भाव ध्यान कराता है। ये जो श्वेश्वे कर्मणी अभिरत अपने कर्मों से भगवान का पूजन, ये धर्मशास्त्र है, इसको धर्म का गीता ने ब्रह्म कर्म स्वभाव जो क्षात्र कर्म स्वभाव जो वेश कर्म स्वभाव जो शूद्र विश्वास जो श्वेश्वे कर्मणी अभिरत श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनर्षिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्मन नाप्रोति, तो स्वकर्म का नाम स्वधर्म हुआ। तो ये धर्म है अपना कर्तव्य पालन, ये धर्म है, तो ये ऊंचा है। राजनीति तो राजा के लिए, राजा झगड़े के लिए, पदार्थों के लिए, भोगों के लिए। अब राजनीति पहले राजपूतों की थी, अब सब की होगी, समाज है, ढेर है, मनुष्य एक पशु पशु का ब्राह्मण है, क्षत्रिय वेश है, धोबी है, कोई है, वो सभी राजनीति होगी, सभी राजा, सभी राजा हो जाए, रोल द टू नहीं है। तो मोक्ष शास्त्र है वो जीव का कल्याण करने वाला है। तो भगवान का नाम लेना, एक दिन पहले भी मेरे से पूछा था कि किसी का नाम देवकी नंदन है, तो देवकी नंदन भगवान का नाम है, देवकी नंदन नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो एक मंत्र आया था, बोला देवकी नंदन तुम शरणम, ऐसा मंत्र गया तो चंप के साथ साथ तुम शरणम बोला करती चाहिए, देवकी नंदन नाम था उसका, तो इसने सब बोला करती, ऐसी बातें आई है। तो भगवान का नाम, मैंने उस दिन उत्तर दिया था कि भगवान का नाम लेना पति का नाम नहीं लेना, अर्थ क्या हुआ, कोई देव के नंदन नाम हो तो देव के नंदन नाम पति का नाम नहीं लेना, भगवान का देव के नंदन लेना है नाम, मानो अपने भीतर से भगवान का नाम लेना है, भाव भगवान का है पति का नहीं है, पति का नाम हो तो नहीं लेना है। अरे आज का तो पति का नाम लेना से ज्यादा पुरुषों में ज्यादा बात आ गई, अवस्थी का नाम देख रही बोलते हैं, मेरे तो काम पड़ा, मैं समझ नहीं सका भाई बहन है पति पत्नी है, मैं समझ नहीं सका, खुला ही तो मुंह कर खुली बातें करे आपस में, यदि एक का नाम ले, मैं तो भाई बहन ही समझाता, समझा के पति पत्नी है, जोधपुर की बात है ये, तो इसलिए बातें पता लगे क्या, पता नहीं चलता, क्या पता लगे बताओ, वो उसका नाम ले उसको लेकर खुले मुंह में बातें करे सामने, वो क्या पता लगे। तो ये मर्यादा रहित है, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा चुकुलंगना, स्त्री अगर लज्जा रखती है वेश्या तो वेश्या नष्ट हो जाती है, कुलवान अगर निर्लज हो जाती है तो वो नष्ट हो जाती है, बेशक की तरह हो जाती है। सलज्जा कणिका नष्टा निर्लज्जा से कुलांगना, तो लज्जा स्त्रियों का खास भूषण है, ये गहना आदि भूषण भूषण नहीं है, इनका लज्जा शर्म है ये खास गहना है बहन माताओं का। और मर्यादा मर्यादा मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती थी, तो मर्यादा की बातें है ये। और धर्मशास्त्र में भगवान की तरफ चलने पर तो भगवान के ही शरण हो गया, भगवान का ही नाम है, भगवान का नाम लेकर के भगवान का नाम लो वो दोष नहीं है। तो अब ये धर्म की एक मर्यादा की बात बताई, जहाँ उपासना में जाते हैं भगवान में तो धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र मोक्ष शास्त्र में महाराज भक्ति भक्ति बहुत ऊंची चीज है, भक्ति में तो सर्वस्व सर्पण कर समर्पण कर दिया। भक्ति में भी ऐसी बात है विलक्षण, जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है वहाँ नाम नहीं लेता गया, वहाँ वे हमारी है हम उनके है, घुल मिल करके नाम नाम क्या ले, नाम उसे क्या ले, नाम वो तो हमारे है, ऐसे संतों मैंने देखा है, वो भीतर में भगवान का नाम जपते हैं पर तो हमारे हैं वो हमारे हैं हमारे हैं, ऐसा भीतर से गहरा भाव होता है, गहरा भाव नाम लेकर प्रकट क्या करें, अरे नाम रात दिन जपते भीतर से पर कहते नहीं। तो ये बात नहीं आप मत कहो, आप भगवान का नाम खुला करो, खुला बोलो, जप करो, कीर्तन करो, खुला करो, इसमें से कोई मना नहीं है। तो वे परम पिता है, परम पति त्वमेव, माता से पिता त्वमेव, त्वमेव वो माँ बाप भाई बंधु बेटा पति पुत्र सब भगवान है हमारे, तो वे सर्व मम देव देव, तो भगवान की तरफ जाते हुए सब मर्यादा वर्यादा खत्म हो जाती है, भगवान के हो जाते हैं, भगवान के ही। शरणानंद जी से बातें करते हुए कई दफे कहा शरणानंद जी नाम नहीं लेते, जो बातें होती थी ना उसमें जल्दी नाम नहीं लेते थे भगवान का, तो ऐसी बातें है वो ऊंची बातें कौन समझे, वो खुला इनका नाम मर्यादा में नहीं जाना चाहिए। श्रेष्ठ काम हो नगरिणी या ज्येष्ठा पत्य कल त्रय हो, शेष काम जो कल्याण चाहता है उसको इसका नाम नहीं लेना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए, आदर विशेष महत्व देना चाहिए। और नाम लेना पड़े तो भगवान को याद कर, भगवान को याद करके क्षमा मांग कर कह देना चाहिए ये नाम है, ऐसी बात है। तो अब क्या करें ऐसी बात, अब बात तो ये दूसरी बात पूछी है कि चाय से नशा आता है तो चाय का निषेध करते तो चाय नहीं पीनी चाहिए, ऐसे चाय तो पत्ती है परंतु उसमें दोष क्या आता है, गाय कत्ल होती है उनका खून गिरता है सूखा हुआ, उसकी बुकनी बना करके वो चाय के पेड़ों में दी जाती है, इस वास्ते चाय खराब चीज है, गाय के खून के छींची हुई। दूसरी गाय चाय से आती है आता है नशा, जिसमें पान पराग से बहुत ज्यादा नशा आता है और वो छूटना मुश्किल हो जाता है। मैं दुकानदार चाहते हमारे पैसा बटे लोग जाए चाय चरणों में परवाह नहीं, पराग बिल्कुल नहीं खाते उनसे, चाय अच्छी है चाय से भी वह नीची चीज है, मद्या सबसे नीचा है, ब्रह्म हत्या के समान मद्यपान है, ब्राह्मण की हत्या करो, जो अच्छा पढ़ा लिखा जिससे हजारों लाखों आदमियों का कल्याण होता है उसकी हत्या करना सबसे अधिक महापाप है, उस पाप के साथ मदिरा पान है, उसके समान ये सोना रत्न आदि की चोरी है, उसके समान गुरु पत्नी गमन है, तो ये पाप बरूबर है था चारों महापातक है, उसके समान विश्वासघात भी ऐसा ही पातक है, ऐसे ही मित्र द्रोह है, ये पाप बहुत भयंकर पाप बताए है, उसी समान मदिरा पान है, ऐसा महापाप है मदिरा। मुसलमानों की बात सुनी है कि मुसलमान कहते हैं मदिरा लग जाए तो सामरा ही उतार लो, वो कर अशुद्ध हो गया अपने आप, ये आप पाक नहीं रहा नापाक हो गया, अपाक के अपा समर्थ है नहीं नापाक है नापाक हो गया, तो इतनी बात है। और भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो। तो आज क्या करें, मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, माँ के समान शरीर की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं साथ रहता है, वह माँ खुद अपने गर्भ को गिराती है। अब क्या बताऊं मैं, तो भयंकर बाप है। पर मेरे को तो सबक कहते समझ, ये बात मत कहो, मानेगा तो कोई नहीं, क्यों कहते हो, मानगा तो है ही कोई नहीं, हमारे सत्संग ही नहीं मानते। ऐसा कयुग बैठा है रोम रोम में गड़गड़ में, पाप नहीं छूटता इनसे, ऐसा पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। इस वजह से भाई आज के जमाने को नमस्कार है। अब चाय के विषय में बात है, तो चाय में ऐसी बातें होती है और भी मैंने बात सुनी है। एक सज्जन पाएगा चाय के बगीचा में गए तो वहां पर चमड़े की जो कतरन होती है महीन महीन, वो ढेर पड़ा था। तो एक ने कहा ये किस वास्ते है, कहते चाय में मिलाने के लिए है, चाय के समान ही पतला पतला कतरन। ऐसा ऐसा काम होता है, सब जगह ऐसा होता है, मैं नहीं कहता हूँ, एक जगह एक बात मैंने सुनी वो कह दी, इसका अर्थ नहीं सब ऐसा ही करते हैं, परंतु प्राय लोग व्यापार में ऐसा करते हैं। ऊन के व्यापारियों को सुना ऊन है उसे बांध करके बाड़ू मिलाकर बांध देते हैं, बाड़ू तोल निकाल तो बाड़ू झड़ जाती है नीचे, ऊन तोलते हैं तो इधर बाट रखे हुए उसमें पदरे में पैर रख देते हैं, ऊन लाते जाएंगे तो ऊंचा है नहीं, उधर देखो उधर देखो उधर पैर से दबा रखा पदरे को। ऐसी ऐसी बातें घटना हुई है, लोगों ने सुनाई है मेरे को। तो ऐसा ऐसा काम करते हैं, विश्वासघात करते हैं, बड़ी भयंकर दशा है। तो चाय ये आदत हो, जो भाई बहन छोड़ना चाहे उनको चाहे कि तुलसी की पत्ती ले ले, काली मिर्च थोड़ा लवंग और तुलसी की पत्ती सूंठ, ये करके चाय की जगह उनको बना करके पी ले, वो चाय की मन में आवे तब। तो ये होते होते पहले चाय की पत्ती थोड़ी डाले, फिर उसे थोड़ी, फिर चाय की पत्ती बंद कर दे केवल सूंठ की, और ऐसे चाय करके ले लो, फिर चाय छूट जाएगी। छोड़ना चाहे तो ऐसी बात है, गड़बड़ी होती है, नशा हर एक ऐसा ही होता है, वो जबरदस्ती पकड़ता है। तो इस तरह से तो छोड़ना है, मेरे सामने अफीम छोड़ दिया है, तम्बाकू छोड़ दिया है, चिलम पीना छोड़ दिया है, चाय पीना छोड़ दिया है, कईयों ने बहुत वर्षों से पीने वालों ने छोड़ दिया है, अफीम छोड़ दिया, अफीम बड़ा कठिन पड़ता है छोड़ना, वो छोड़ दिया है। तो छोड़ना चाहे उसी वजह से कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अजवाइन चबा लेना चाहिए, चाय की मन में आवे तो अजवाइन चबा ले, थोड़ा चरचराहट हो जाता है, उसे ठीक हो जाता है। ऐसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो, अब क्या सुनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात है खास, परंतु उसमें कठिनता मालूम देती है, संसार और शरीर ये एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये संसार बना हुआ है, इसी से ये शरीर बना हुआ है। तो मेरा शरीर है तो सब संसार मेरा है, और शरीर संसार सब मेरा नहीं है तो शरीर मेरा नहीं है। ये है खास बात, शरीर को मेरा मानना और मेरे लिए मानना बड़ी गलती है। मैंने संतों से बातें सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, वे बातें कहने पर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे साधन करने वाले बात मेरी नहीं मानते, उनके जचते नहीं। बात वो सच्ची है, क्या कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, करने का जितना काम है सब संसार के लिए ही करना है, अपने लिए करना ही नहीं है। भोजन भी अपने लिए नहीं करना है, पानी भी अपने लिए नहीं पीना है, सोना भी अपने लिए नहीं है। क्या है कि शरीर जैसे घोड़े को अपने काम लेना तो दाना दे दो, घास दे दो, इस तरह से अन्न जल दे दो, थोड़ी नदिरा दे दो, जिससे ये काम दे सके। अपना नहीं, शरीर को अपना नहीं माना तो भोजन और अपना कैसे हुआ, मन बुद्धि अपने कैसे हुए, ये पांच भौतिक है। वेदांत की प्रक्रिया में बता देते हैं कि ये पांच कोष है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और तीन शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये रट लेते हैं। तात्पर्य इसका है कि तुम्हारा संबंध नहीं है, ये प्रकृति का है, तुम परमात्मा के अंश हो, ये बताने के लिए कहते हैं। प्रक्रिया याद कर लेंगे, भीतर में फर्क कुछ नहीं पड़ता, अपना ही मानते रहते। ये कहने का तात्पर्य, पढ़ाने का ये है कि तुम्हारा नहीं है, तो ना तो पढ़ाने वाले बात जानते, ना पढ़ने वाले जानते, पढ़ाई कर लेते, पढ़ाई कर लेते। तो ये प्रभु का है सब कुछ ही, अपना कुछ भी नहीं है। संसार इतना बड़ा भारी संसार है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, और कोई हमारा उद्धार कर सकता नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है तो भजन भी मेरे लिए नहीं है। ये बात अच्छे अच्छे आदमी सुन नहीं सकते। श्रवण मनन निर्ध्यास अपने लिए करना है, बिल्कुल नहीं करना अपने लिए। अब कौन समझे इन बात को, कैसे माने? भजन मात्र, क्रिया मात्र, दुनिया के हित के लिए करना है, केवल संसार के हित के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है। अपने तो भगवान का हूँ मैं, ये मान लो, चुप हो जाओ, भगवान का हूँ। तो भगवान के मानने में शरीर आ भी जाए तो वो छूट जाएगा, नहीं तो वास्तव में शरीर आदि संसार के हैं, संसार का काम करना। मैंने पुस्तक में पढ़ा, जो अपनी जप तप तपस्या भजन ध्यान करता है तो हिरण्याक्ष है वो, ऐसा करनी बात मैंने पुस्तक में पढ़ी। मैं कभी नहीं मरूं, उसके लिए जप तप किया तो, ये तो आसुरी वृत्ति है, ये मनुष्य की बात नहीं है। अब ये बात कैसे आप मान लोगे, बात सच्ची है। हमारे लिए करना सब भगवान के लिए, चिंतन भी, ध्यान भी और समाधि भी। क्रिया होती है स्थूल शरीर से, चिंतन होता है, ध्यान होता है सूक्ष्म शरीर से, समाधि होती है कारण शरीर से। तो शरीर मेरा नहीं संसार का, तो इनके किया हुआ जब ध्यान चिंतन समाधि मेरे लिए कैसे हुई? मेरे तो गिरधर उपाय दूसरों को ही, न प्राण मेरा है, न मन मेरा है, न इंद्रिया मेरी है, न प्राण कुछ मेरा, मेरा मेरा कुछ है, मेरे को केवल उपाय दूसरा, दूसरा मेरा है ही नहीं। ये भक्तों की बात है, और तत्व ज्ञान की बात है। माया मात्र मेरा क्या हो तो पूर्ण मात्र है, स्वप्न की स्वप्नावृष्णम पूर्व दुख दुखम, ये तो स्वप्न की तरह है, मेरा है ही नहीं। और कर्मियों की दृष्टि सब संसार का है, ज्ञानी की दृष्टि माया मात्र है, भक्ति की दृष्टि से भगवान का है। शरीर भगवान का, मन भगवान का, प्राण भगवान का, बुद्धि भगवान की, मैं पण भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो केवल भगवान है। अरे भगवान भी मेरा है, किस लिए? लेने के लिए नहीं। भगवान कृपा करेंगे तो कृपा के लिए नहीं। भगवान बड़े भारी है, वो भी मेरे नहीं। भगवान दयालु है, इसका अर्थ हुआ कि भगवान से हम चाहते हैं। भगवान सर्व समर्थ है, इसका अर्थ हुआ कि उनकी सामर्थ्य हमारे काम आवेगी। तो समर्थ काम आवेगी, वहाँ सामर्थ्य के साथ आपका प्रेम है, भगवान के साथ नहीं है। धनी आदमी स्नेह कर दो, वो धन से है, वैसे नहीं है। राज की आदमी आदर करते हैं, वो राज का है, उसका नहीं है। पद उतर जाए बट उसको पूछते ही नहीं। ऐसे ही भगवान को अपने लिए करते हैं, वो नहीं है भगवान के लिए, नहीं मैं भगवान के लिए हूँ केवल। जैसे सती पार्वती जी ने कहा कि जन्म कोटि लग नगर हमारी, बरो संपूर्ण तु कहो रहो कुमारी, तजो न नारद कर उपदेशु आप कह। सतवार सौ दफे भगवान शंकर कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करना, कि मैं तेरी आपकी गवाह लेती ही नहीं, मैं तो आपकी हूँ, मैं तो हो गई, अब क्या हुए, आप मतलब मत बनो अपनी। ये बात है खास, हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए ही है। अब हमारे लिए भगवान नहीं है, हमारे लिए संसार नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए सब भगवान का ही है। तो संसार अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये जप ध्यान श्रवण मनन निर्जासन समाधि अपने लिए नहीं है, ये बात अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी नहीं मानते, मान नहीं सकते कि सब भजन करने शरीर है ही। अरे भजन करना नाम किसका है? भजन नाम उसका है जैसे बच्चा माँ बिना रह नहीं सकता, प्यासा पानी बिना रह नहीं सकता, भूखा अन्न बिना रह नहीं सकता, ऐसे जो भगवान बिना हम रह नहीं सकते इसका नाम है भजन। जब भी भजन है सब भजन है, भगवान के साथ संबंध जोड़कर करने से स्थूल क्रियाएं भी अंत में भजन हो जाती है। भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया तो किसी तरह से किया जाए, भजन किया जाए, जप किया जाए, कीर्तन भगवान का, परंतु वास्तव में भगवान की शक्ति से, भगवान के शरीर से, भगवान के प्राणों से, भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए भगवान के लिए, उसी की शक्ति से, उसी के लिए, हमारे लिए नहीं। करोड़पति का लड़का 10-20 हजार रुपया अगर मांगता है तो अर्थ क्या हुआ? अलग हूं मैं, ये अर्थ हुआ। ऐसे भगवान से कुछ चाहता है जो भगवान से अलग होता है। मेरा क्या, सब भगवान का मेरा ही है, मैं क्यों लूं? मैं तो भगवान का हूँ, असली बात है ये। अब ये बात तक ख्याल करते ही नहीं लोग, अपने अपने संप्रदाय में लेकर लड़ाई करते हैं आपस में, हमें गुरु जी चार, हमारे पंडित जी चार, गोदा लड़ा हुआ बैठा मान, कुछ कुछ मतलब सब भगवान का है, मेरा कुछ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई शरीर प्राण इंद्रिया मन बुद्धि मैं पन भी अपना नहीं है। संसार की दृष्टि से मैं पन जगत का, ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति का, माया का, और भगवान की भक्ति से भगवान का। जैसे लड़की ससुराल की हो जाती है तो गोत्र भी पिता का नहीं रहता, पति का हो जाता है, वो तो पति की हो गई। ऐसे भगवान का उदय पर गोत भी अपना कैसे रहेगा? अपनी जाति से लेकर जो जाति मानता है वो जाति मानता है, वो भगवान का भक्त नहीं होता। शरणा जी के सामने बात सुनी थी, बड़ा आश्चर्य आया लोगों को। शरणा जी कहे साधु को भगवान के, साधु को भगवान नहीं मिलते, कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं मिलते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को भगवान नहीं मिलते, वानपुर को भगवान नहीं मिलते, सन्यासी को भगवान नहीं मिलते, ब्राह्मण को भगवान नहीं मिलते, क्षत्रिय को भगवान नहीं मिलते, वैश्य को भगवान नहीं मिलते, शूद्र को अंतर को हरिद्र को भगवान नहीं मिलते। मिलते हैं भगवान के, भगवान के भक्त को मिलते हैं भगवान। अभी कौन समझे इस बात को? मन में मैं ब्राह्मण हूँ भगवान मिल जाएंगे उसको? हड मानस का अभिमान किए बैठा है, ब्राह्मण का तो शरीर है, मैं ब्राह्मण थोड़ा ही हूँ। शंकराचार्य के मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं हो ही नहीं। ऐसा शंकराचार्य स्तोत्र माता है तो ये मैं हूँ, उसको भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान तो भक्त को मिलते हैं केवल, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, चारों वर्ण से ऊंचा होता है वो, केवल भगवान का है। जैसे मैं समार हूँ है, ऐसे मैं ब्राह्मण हूँ, एक ही जाति के है। क्षितिज पावक शरीर तो पैदा हुआ समार से, सही हुआ ब्राह्मण से, तो पेशाब में फर्क हुआ, तब तुम क्या फर्क हुआ? एक जाट का लड़का था, उसको क्या तू क्षत्रिय कह दे, तो बोला पढ़ाए मुंह में कौन पढ़ाए, उतर दिया उसने, पढ़ा लिखा नहीं था। तो मूत के सिवाय क्या है? अब मूत का अभिमान है, मिल जाएंगे भगवान? अभिमान है मूत का? बात सुनी हूँ, कह दू क्या करे, वही नाले मूत है, वही नाले पूत, राम भजे तो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत। हमें सुनी हुई बात है, मैं क्या बताऊं क्या है वो? अभिमान तो मूत का रखा है, परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति चाहे, हम ऊंचे है तुम नीचे हो, तो छोटे हो, ऐसे वैसे हो। की बात है महाराज, अगर पारमार्थिक उन्नति चाहते हो तो सज्जनों कोई अभिमान मत हो। हम साधु है, सन्यासी है, साधु सन्यासी को भगवान नहीं मिलते, भगवान तो भक्त को मिलते हैं। ये मैं बात ज्यादा कहता नहीं हूँ, क्या करूँ, तो पूछते हैं। जब बात याद आ गई हो, कह दिया आपको, कह दिया होगा कई बार, मैं याद तो है, इस बार कहा होगा कम, बहुत कम, बहुत कम कहता हूँ। आप ख्याल नहीं करते, विद्रोह करते हैं, समझने की चेष्टा नहीं करते कि बात क्या तात्पर्य है। समझो तो अलग अलग पुरजे पुरजे समझो, मेरे दर्श समझिए वैसी बात, और समझा दूं मेरी सामर्थ्य नहीं है, कह सकता हूं मैं, समझा सकता हूं नहीं। भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए तपस्या करे, इतना करे, उसे होगा, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, पर भगवान तपस्या से नहीं मिलते हैं। तपस्या से शक्ति आती है, शक्ति के द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं हो सकता। बालक माँ पर अधिकार करता है तो अपनापन से करता है, कोई तपस्या से, तेज से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से करता है। ऐसे भगवान पर योग्यता, भगवान पर अधिकार हो तो भगवान का होकर भगवान पर अधिकार कर सकता है। कोई तपस्या तेज से भगवान पर अधिकार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो प्रेम अपनापन से होता है। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मने मार बटोरी, सबसे ममता टाग भगवान में कही जाए। शरीर मैं हूं ये बड़ा दृढ़ हो जाता है। जो वर्ण आश्रम है, ये वर्ण आश्रम जैसे पति नाम आदि की बात है, जो वर्ण आश्रम की बात है, धार्मिक मर्यादा में काम करने के लिए, अभिमान के लिए नहीं। वेश्वे कर्मणि अविरता सरसिद्धि लभते नर यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्विदम स्वकर्मणा तम से सिद्धि बिंदति मानव। अपने कर्मों से भगवान का पूजन करो। तो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित पुरुष करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म करे, वेश वेशोचित अशुद्रोचित कर्म करे, अरे भगवान का पूजन करे सभी। तो ये मर्यादा रखने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं है। अपनी मर्यादा है तो ऐसे हाथ बनाओ गुरु, ये मर्यादा है। भगवान की याद कहा मर्यादा है? जो गोपियों की महिमा है वह किस बात से है? उद्धव जी का श्लोक आता है, आसाम हो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनाम या दोस्त्यजम स्वजन मार्य पतंज हित्वा भेदुन मुकुंद पदवीम श्रुति विज्ञान। गोपिकाओं में मैं बहुत बताई है, प्रेम की ध्वजा बताई गोपिकाओं को। तो गोपिकाओं के लिए उद्धव जी महाराज कहते हैं, बहुत ज्ञान की बात सुने। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, मामूली नहीं थे वो। तो कह महाराज क्या पढ़ा है आप ब्रज को याद करते हो? तो उद्धव तुम जाओ उनको समझा दो। तो गोपी गांव समझाने के लिए आए कि तुम क्या करती हो? कृष्ण कृष्ण करती, भगवान का ध्यान करो, परमात्मा में लगा दो मन। वो कहते हैं भगवान कौन होता है? तो भगवान क्या होता है? भगवान उधो मनन भये दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आरा दे ईश। एक मन था वो तो श्याम में लग गया, अब दूसरा मन दस बीस तो है नहीं, किस में लगा मैं? तुम ये करो, ये करो, ये करो, अवश्य नहीं होता। तो ज्ञान बजाई डुगुडुगीर बिरह बजायो ढोल, उधो शुद्ध हो गयो गुरुष गोपीन के बोल, शुद्ध हो गया। आती नहीं सुने वो नाम बात ही उसी करे, नौरा आ गया, ये काला है ना इसे विश्वास नहीं करना, ये शाम से इसे विश्वास नहीं करना, मैं काले कोई काम के नहीं है। सूरदास कालो मत वालो, काले से काल डरे, वो तो डरे काले काले से भी बुरे। ऐसी तल्लीन हुई महाराज, ऐसी तल्लीन हुई उनके लिए। उद्धव जी महाराज कहते हैं भागवत का श्लोक है ये, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहम श्याम। ये जो गोपिका है ये भगवान का नाम लेकर कीर्तन करती है, मस्त चलती है, उनके चरणों के रज्जे से जो वृक्ष पत्ता फूल पौधा छोटे छोटे वृक्ष छोटे छोटे पौधा घास के उनके ऊपर चरणों की रज्जी पड़ती है तो मैं वो घास बन जाऊं कि जिनके इनकी रज्जी मेरे शरीर पर पड़े। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी इतने ऊंचे गुलमलता में आसाम अहम शरण जयाम अहम श्याम वृंदावने किम गुलमलत औषधि नाम महिमा क्या बताई। या दुष्टजम मार्य पथन से हेतुआ, पहला तो कुटुम्ब दुष्टज है और कुटुम्ब को छोड़ करके धर्मात्मा जो मर्यादा में अपना अनुष्ठान करना वो आर्य पथ जो पतिव्रत धर्म वो, या दुष्टजम स्वजनम और आर्य पथन च जो श्रेष्ठ पुरुषों का मार्ग है उसका भी तिलांजलि दे करके केवल भगवान में लग गई। केवल भगवान कैसे चरना है, श्रुति भी वेदों की ऋचाएं भी ढूंढती फिरती है जिसको भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती उस भगवान के लिए हो गई अपना मर्यादा पतिव्रत अपना धर्म कुछ नहीं सबूत लेने देती। तो स्वजनम आर्य पथन से हेत्वा बेजूर मुकुंद पदवीम श्रुति फिर विज्ञान ये महिमा ही उसकी। तो मर्यादा छोड़ देना ये नहीं है, मर्यादा छोड़ना दोष है पाप है, परंतु मर्यादा रहती ही नहीं है वो क्या करे। अंजन छोड़ना नहीं पर भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, नींद आती नहीं तो छोड़ना नहीं है, किंतु नींद भूख प्यास उसको छोड़ देती है। ऐसे धर्म को छोड़ती नहीं, धर्म छोड़ देता है उसको, वो धर्म से शास्त्र असमान निवर्तते शास्त्र से लूट जाता है, वह शास्त्र चलता नहीं निवृत्त हो जाता है शास्त्र। ऐसे भगवान में तल्लीन हो जाए उसके लिए विधि निषेध नहीं है। भागवत एकादश में आया ज्ञान निष्ठो विरुक्त होगा, विरुक्त और ज्ञान निष्ठ है और मद भक्तो वान अपेक्षक कोई इच्छा नहीं किंचित मात्र मुक्ति के भी, मेरा भक्त है तो सलिंगान आसमान त्यक्त्वा ब्राह्मण क्षत्रिय वेशी ये ब्रह्मचारी कृष्ण वानप्रस्थ कृष्ण सन्यासी ये है इनके चिन्ह है, ये गृहस्थ आश्रम करे ऐसे साधु ऐसा कपड़ा रखे ऐसे सलिंगान आसमान त्यक्त्वा सरे अविधि गोचर उसे कोई विधि गोचर नहीं है कि ऐसा करे रहे साधक रहे ही नहीं। बोले उन्मत्तवत विद्वान विद्वान होते हुए मत वाले की तरह बोले गोचरियाम नहीं गमन सर सात वो सब जानता है पर पशु की तरह खा लिया पी लिया कर चटी पिशा पी लिया कर खा लिया सो लिया सलिंगा ने आसमान तक तो सरे दविधि गोचर इस बात पर दुख अब दो बात बताई ज्ञान निष्ठ हो विरुद्ध हो विरुद्ध है ज्ञान निष्ठ मग तो मद भक्तो वान अपेक्षा इच्छा नहीं है मेरा भगत है तो दोनों के लिए विधि निषेध नहीं है। तब तू ज्ञान हो गया और भगवत भक्ति उसी लिए विधि निषेध नहीं है। सलिंगान आसमान त्यक्त शरीर अविधि गोचर एकादश कंध आया इसकी मर्यादा इस तरह से है। दो कोटि के संत होते हैं तत्व के जीवन मुक्त महात्मा पुरुष भगवत भक्त दो तरह के होते हैं, एक आचार्य कोटि के होते हैं एक अवधूत कोटि के होते हैं। तो आचार्य कोटि है वे तो सब मर्यादा पालन करेंगे ज्ञान निष्ठ विरक्त हो जाए तो और भगवत भक्त हो जाए तो वो आचार्य कोटि है। आचार्य कोटि यद्यदाचरती श्रेष्ठ ये आचार्य कोटि वो मर्यादा दुनिया मात्र की मर्यादा उनके आचरणों में है। वेदों में लिखने में भूल हो सकती है परंतु मर्यादा में भूल नहीं होगी उन पुरुषों की। वेद की शुद्धि होती है उनके आचरणों से, लिखने में जो शुद्ध हो जाए क्या लिखा है तो उसमें अशुद्धि हो सकती है। वो शुद्ध उनके आचरणों से कहते हैं तो आचरण का प्रमाण है उसमें महाजनों ये नहीं कहता सपन तो उन्हें कोई विधि निषेध उस पर नहीं लागू होता। पर कब कि जैसे नौका में हम चढ़े एक नौका जा रही है पहले नदी में किसी हमारी जा रही है वो नौका जाते जाते वो किनारे पहुंच गई वे उतर गए गन्ने से तो वे उतरते हैं नौका से हमें उतरने लगे ठीक है। अरे वे पार पहुंच गए उतरते हैं आप उतर को तो उतर ही जाओगे खत्म हो जाओगे। इस तरह से कोई करेगा तो संत महात्मा कोई विधि नहीं अपनी विधि अपनी सोलोशा नहीं डूब जाओगे। बाबा वो किन के लिए कहा गया है तोला जा सोनी जा सोना और ले जाओ ईंट मेरी भी तोड़ देना साथ हो जा तोलो मेरी तोलो पीड़ पीड़ी मेरी सोना है क्या फर्क क्या है तो सोना नहीं पर हो रहे तो कहां की बात कहां करते हो तुम। तो अवधूत कोटि वाले संतों के लिए बात है आचार्य कोटि वालों के लिए नहीं है। वो तो आचार्य स्थाप रहती है, आचार्य स्थाप वो आचार्य होता है। तो आचार्य कोटि मर्यादा वो वैसे ही जैसे श्री रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, आदि विष्णु स्वामी को जो हुए महापुरुष वे आचार्य कोटि के संत हुए, उनसे संसार की मर्यादा सुरक्षित रहती है। इस वास्ते उनके नहीं है अवधूत कोटि को माने कोई न माने क्या मतलब उनसे। इस वास्ते दोनों बातें ठीक है, तो अपने मर्यादा में रहती करना रहना ठीक है। तो मर्यादा में धर्मशास्त्र की ये सब बातें आती है, जब भगवान की भक्ति में तत्व ज्ञान में मर्यादा उल्लंघन कर जाती है। शास्त्र में समान निवृत्त होते, शास्त्र खुद निवृत्त हो जाता है उनसे, वे शास्त्र को त्याग नहीं करते, शास्त्र त्याग देता है। ऐसे अंदर वे त्याग नहीं करते, अंदर खुद उसको छोड़ देता है, उसके लिए क्या खाना है क्या पीना है क्या सोना है क्या रहना ऐसी बात है। तो अपने तो ठीक मर्यादा में चलना है और उसी के अनुसार ही करना है। तो मर्यादा की बात है, पति पुत्र आदि की बात है। अब इसमें कोई बात बोलो शंका बोलो, इसमें कोई शंका पैदा होती हो अटपटी बात है ना तो बोलो। तो खास बात क्या है, खास बात शरीर अपना मानना है, ये गलती है। शरीर अपना नहीं माने तो ब्राह्मण क्या होगा बताओ, क्या वेश होगा, शूद्र होगा, क्या अंचल होगा, क्या ब्राह्मण होगा। शरीर को अपना मानना, देहाभिमानी नहीं, सर्वे दोष अपराध होगी। शरीर को मैं और मेरा मानने से सब दोष आएंगे, सब आसुरी संपत्ति आवेगी। आसुरी अशु अशु ना प्राण रमण करे, प्राण पोषण परायण है, सब आसु संपत्ति आवेगी, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र हो अंत। तो खास सत्संगों के लिए तो उचित है कि शरीर अपना नहीं अपने लिए नहीं, ये खास मानने की बात। प्रत्यक्ष बात है सज्जनों, छूटता नहीं है देहाभिमान, ये बात तो मान लेंगे, पर विचार कर देखा जाए तो देह अपना मानते हो तो क्या देह पर आपका अधिकार है। खूब गहरा विचार करो, देह मेरा है अथवा देह मैं हूं, तो मैं पढ़ा तो और दूर है, मेरा पढ़ा भी सिद्ध नहीं होता। मेरा पढ़ा है तो देह को मर्जी के मुताबिक चला लो। देहाभिमानी ना भगवत भक्त हो सकता है, ना तत्व भी हो सकता है, ना साधक हो सकता है। साधक देहाभिमानी होगा, तभी तो मैंने कहा शरणा जी ने कहा साधु भक्त होता ही नहीं, सन्यासी भक्त होता ही नहीं। भगवान की प्राप्ति न ब्राह्मण को दी, न क्षत्रिय को, न वेश को, न शूद्र को, न ब्रह्मचारी को, न ब्रह्मग्रस्त को, न वानप्रस्त को, न सन्यासी को भगवत प्राप्ति होती नहीं, भगवत प्राप्ति होती भक्त को। मैं भगत हूँ भगवान का हूँ तो भगवान मिलेंगे, मैं ब्राह्मण हूँ भगवान मिल जाएंगे। भले क्या हुआ ऊंचे से ऊंचा मान लो वो सोने की तरह है, मैं अंत लोहे की तरह है, पर सांकड़ों में फर्क क्या, बंधन में क्या फर्क है, इसमें शंका करो बताओ बोलो। शास्त्रों की बातें सुनी पढ़ी हुई मैं तो कह देता हूँ भाई, डाकिया जैसे आकर कार्ड दे दे, किसी लिफाफा दे, किसी रुपया भी दे दे, घर से देता है वो, ऐसे में डाक वितरण कर देता हूँ भाई। इस वास्ते देहाभिमान नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, मेरा हो तो उसको बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की शौक है आपके, अब मरने क्यों देते हो, बस तो चलता नहीं मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर नहीं है। पंच रस दिया दम शरीर, ये तत्व ज्ञान करते हैं तो लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं, लक्ष्यार्थ की एकता शीघ्र लोग होती नहीं है, वाच्यार्थ की एकता शुरू है। श्रीजल पाव गगन समीरा पंच रत अदम शरीरा सो तन तब ये आ गई सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लग लोगा उपला ज्ञान चरण तब लगी। तो ये वाच्यार्थ की एकता करनी सुगम है, करते हैं लक्ष्यार्थ सीख लेते हैं, होता कुछ नहीं है। भक्ति भगवान भक्ति मांग ली तो शरीर तो पांच भूतों का भाई, ब्राह्मण का हो, समर का, खुशी का हो, ये तो मिला है मर जाएगा, मिट रहा है, इसमें क्या अभिमान करे, क्या बड़ा है क्या छोटा है, इसमें क्या उत्तम है क्या दम है क्या मर्यादा के लिए सब है। ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण पूजनीय आदरणीय है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, अपनी अपनी मर्यादा में सबके सब आदरणीय है, पर वे आदरणीय अपनी जगह ही है, अपनी जगह ठीक है तो वो आदरणीय है। ब्राह्मण है ब्राह्मण से तो काम नहीं करता, और समाज है बिचार वो सेवा करता है काम करता है समाज विपराध विशेष गुणाधिकम अधिको मतों में पादार बिंद विमुखात सप्तम वरिष्ठम। ब्राह्मण है और भगवान का भजन नहीं करता है, एक सपच है और भगवान भजन करता है तो उसको वरिष्ठ कहा है, वर वरियान और वरिष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ, वरिष्ठ इष्ट से आगे पढ़ते नहीं है कोई व्याकरण में। सुनिए 12 गुण है ब्राह्मण में, पर भगवान के विमुख है और एक सपच है बिल्कुल नीचा है जिसकी छाया से भी हम तो शीश लेते हैं शुद्ध होते हैं, ऐसा सपच है मैतर है भगवान का भजन करता है। ये जीव भागरे वर्तते नाम तो भी भगवान का जीव भगा नाम है भगवान का भजन करता है तो ब्राह्मण और भगवान से विमुख है और 12 गुणा युक्त ब्राह्मण है तो सुप्रतम वरिष्ठम भागवत में लिखा है। इस अर्थ ये तो है कि छोड़ दो ब्राह्मण समारोह साथ खाओ मैं थोड़ा साथ खाओ पियो, ये तात्पर्य नहीं है। अब करे तो ऊंधा पड़े तो ऊंधा ही उधर चले, नहीं तो अभिमानी अभिमान करे। अरे भाई मर्यादा की जगह मर्यादा है, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, मर्यादा भंग करना अच्छा नहीं है। क्या तो मर्यादा ही भंग करेंगे का अभिमानी करेंगे, दोनों गलतियां है। अपना आचार चरण व्यवहार मर्यादा के अनुसार हो और वास्तव में तो भगवान की भक्ति ऊंची है क्योंकि वो शरीर से ऊंचा हो गया था, धर्म से भी ऊंचा हो गया, भगवान का भक्त है। मई वाल सो खास भगवान का अनुशय हो, जैसे आज ब्राह्मण का अभिमान कर मैं ब्राह्मण हूँ ऐसे होना चाहिए मैं भगवान का हूँ, अस अभिमान चाहे जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, मेरे तो वेद रघुपाल दूसरा कोई तो शरीर के अभिमान से ऊंचा है वो, क्योंकि वो तो अपने भगवान के साथ समझ जोड़ा है, अपने चमड़े के साथ समझ जोड़ा है। ऐसा बकरी गए तो सब आयसी फिर गाओ हाँ आयो समारो आयो समार दे समार कैसे तुम चमड़े की परीक्षा करिए तेरे तेरे साल हो चमड़े की परीक्षा करी चमड़े पर समार करता है मेरे में क्या है मैं क्या कहता हूँ उसे ध्यान दे दिया तो समार ही बैठा उसके बाद समार ही समारी बैठा हो जाएगा चुप हो गया। तो वास्तव में क्या है समारपना है ब्राह्मण पर अगर अभिमान करो चाहे ब्राह्मण का करो और चाहे मैत्र का करो अभिमान बुरी है फर्क क्या उसमें, अभिमान से परमात्मा नहीं मिलते, अभिमान त्यागो तो परमात्मा सब ले दिया भगवान के मैं हूँ भगवान मेरे हैं निहाल हो जाए ब्राह्मण भी निहाल हो जाए समाज भी निहाल हो जाए मैत्र भी निहाल हो जाए है परमात्मा का अंश। इनमें शंका उठती हुई बोलो मैं वर्णाश्रम का खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो उसकी मर्यादा को स्थापन करने के लिए बोलता हूँ, अपनी दृष्टि से भूल हो जाए तो आप माफ कर दो आप पूछ लो बोलो तो फिर माफी मांग लूंगा, मैं मतलब नहीं है इसे कोई अभिमान से, वास्तविकता क्या है इसको समझो। जैसे संत महात्मा से सुना है समझा है वैसे कह देता हूँ, उनमें शंका ना आप करो मानो आप मत माने में कोई आग्रह नहीं है क्योंकि आपकी बात सब मानने को मैं तैयार नहीं तो मेरी बात आप मान लो मैं क्यों कहूँ क्या अधिकार है। बात यह है हम भगवान के हैं भगवान कहते शुद्ध हो जाता है, शुद्ध क्या शुद्ध ही है भगवान का ना होकर संसार का होना यह अशुद्धि है, तो भगवान के हूँ संसार का नहीं हूँ शुद्ध हो गया महान शुद्ध हो गया वो मन कोरे कहने मात्र ने कहने मात्र से नहीं हो नकली काम नहीं हुआ असली असली बात है ठीक मैं छोटा बड़ा नहीं सब ऊंचे और कुंदौर गुण ऊंचा शाम कर सभी नक्ष ऊंचा सभी आन बंगन जायो ना आन बंगन नहीं मात पिता नहीं गोरी खिलायो ना मुख बोन गय नहीं बोले खालक खालक पलक नहीं बोले ना कुछ लड़का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुषा ना कुछ नारी अमगा घुमा घुमा परमात्मा बेगा परमात्मा एक बूंद का मंडिया मंडाना को हिंदू कृष्ण मुसलमाना जाच पात कार नहीं कोई अरे सभी का अरे को छोटे बड़े नीच को ऊंचा राम का तो सभी नर सुचा कहा भयो ऊंचे को आयो राम नाम जो बुखान गायो अजू का पिछले सरबारा का बलकंदा फूट के वारा एक बिना दाता नहीं कोई हरता करता सबका कोई संतों की बाणी आती है जी जनाई राम कह निर्ज्ञान पाया परम तत्व पर ज्ञान पूर्ण पद पाया पर नामी सब संतन के दास गुलामी रसना एको नाम ले पिया प्रेम भरपूर अखंड ज्ञान अवगत रहता दूप है संसा दूर बड़ी माता एक भगवान में लगे सब ठीक हो जाएगा। आप अपने स्वरूप की तरफ देखो आप कौन हो आप चमड़ा नहीं हो हार्डमांस आप नहीं हो आप हार्डमांस बनते हो तो वहां मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए। जब शरीर में आप मैं कहता हूँ वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वे सब ठीक मर्यादा रखो ब्राह्मण का बिल्कुल आदर करो। रामायण में प्रसंग आया है मोटा मोटा मुनिजन नाश्रम मुनि शबरी ने घिर जाए थे शबरी के घर गए वहां साफ वो राक्षस ताई राम दे उधारा शबरी के आश्रम पर उधारा चौपाई दो नहीं एक चौपाई सात कह दी वहां जाति पाते कुल धर्म बढ़ाई धन पल परिजन गुण सदुराई भक्ति ही नर सो है कैसा जन्म बिन भारत देखिए ऐसा भक्ति हीन अंदर बड़ा भाई भी तो कुछ काम नहीं है नीचे उप्राणी जो प्राण सब मेरे है ऐसा ऐसी बड़ों की करना किया राघड़ी सबरी की ऐसा रे वहां पर कहते वो शूद्र कितने ऊंचा पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा ये आदमी घबरा जाता है। अब यहाँ कहते हैं कि पूजिए विप्र ज्ञान गुण हीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा कोई कभी पूजा नहीं करनी ऐसी बात की साफ है ताए राम सबरी के पगदारा राक्षस मारे सबरी चले गए सबरी जाते कि सबरी सबसे श्रेष्ठ है। अब कैसे आदमी करे चक्र आ जाए आदमी कहे गए सबरी श्रेष्ठ हुई फिर मेरे ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ तो क्या श्रेष्ठ है मगर नहीं आती बात मेरे भी ऐसी आते आई ये बात है फिर संतों से सुनी मेरे हृदय में उलझन नहीं है बातों करने में बात बनाने में मेरे को बहुत बातें आती है तो दोनों बातें ठीक है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए वर्ण की आश्रम की मुख्यता नहीं है और मर्यादा के लिए वर्ण आश्रम की ही मुख्यता है सीधी बात है एकदम सच्ची बात है इतनी में सब सुलझ जाते इतनी मात्र में यहां जो मर्यादा है वो वर्ण मर्यादा रखो ब्राह्मण है क्षत्रिय सब मर्यादा करो मर्यादा भंग मत करो उस मर्यादा आग्रह करने से वह क्या होता है धर्म में विरति योग थे ज्ञान ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना धर्म पालन करेगा तो वैराग्य जरूर होगा मनुस्मृति मनु महाराज स्वयं मनु शत्रु पारायणी ओयन विषय विराग भवन बसत भात चौथ पन दंपति मन अति लाभ दुख अति लाग जन्म गये हरि भजन बिना भवन बसत वैराग नहीं होता होया गया वैरागी तो हुआ धर्म पालन करोगे तो वैराग्य होगा फिर भक्ति और ज्ञान के आप अधिकारी बन जाओगे धर्म का पहले ही छोड़ दोगे हम तो नहीं मानते धर्म पर्ण को नहीं मानते अश्व नहीं मानते तो पतन होगा महाराज भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते परम धर्म मर्यादा पालन करो अच्छी धर्म का पालन करने से वैराग्य होगा फिर अभिमान नहीं होगा ये अभिमान होगा है उसमें अधूरापन है ब्राह्मण पढ़ने का साधुपने का अभिमान होता है हाँ तो हार्ड मानसिक मुख्यता है सब मर्यादा ठीक